pare mie. Dar asta e speculativ ceea ce spun acum. Corect. Hai să deschidem liniile 0372069599. Repet, 0372069599. Nu uitați, este o ocazie de a discuta împreună, inclusiv dosarul Belina, cel anunțat vineri de către DNA prin începerea urmăririi penale chiar împotriva vicepremierului Sevil Shaideh și a ministrului pentru fonduri europene Rovana Plumb. Urmează știrile Europa FM. Europa Express cu Ciprian Dinu la Europa FM. Toamna asta la Europa FM câștigi o mașină. Mașina Europa FM unește România. Intră acum pe europafm.ro, scrie o destinație care merită redescoperită în România și dă mai tare sonorul să-ți umpli rezervorul. Pe drum cu prioritate construim împreună harta României frumoase. De luni până vineri îți facem plinul de carburant, iar premiul cel mare vine pe patru roți. O mașină oferită de Europa FM. În fiecare zi de la ora 16, urcă-te la bord să unim România. Ai drum cu prioritate. Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță. Regulament și înscrieri pe europafm.ro. Aici BT Mic de la Banca Transilvania. Ofer credite pentru afaceri mici, mici-mici și mici-mici-mici. Detalii pe btmic.ro. Aerul condiționat mai încet, vă rog frumos. M-a luat o răceală. Cele trei substanțe active din parasinus te vor ajuta să alungi răceala din vara ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! 3 ani de închisoare cu executare pentru Dan Șova în dosarul Cetgovora, decizia nu e definitivă. Palatul Victoria, cuibușor pentru corupție, precizări astăzi de la șefa DNA despre dosarul Insula Belina, în care vicepremierul Sevil Shaideh și ministrul Rovana Plumb sunt vizate de procurori. În momentul în care au apărut primele informații că s-au comis fapte de competența DNA în legătură cu adoptarea unei hotărâri de guvern, atunci ne-am sesizat din oficiu. Situația vicepremierului Sevil Shaideh și a ministrului Rovana Plumb e discutată la această oră la sediul central PSD. Vă promit că dacă va fi un vot astăzi, eu vă spun opinia mea, voi vota pentru păstrarea celor două colegi ale noastre în guvern. Rezultate definitive după alegerile parlamentare din Germania. Conservatorii Angelei Merkel au câștigat scrutinul, însă cu un scor slab. A treia forță din parlament a devenit partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania. Proteste aseară în mai multe orașe germane. Înapoi în țară, prognoza meteo pentru început. Astăzi, temperaturile ajung la valori normale perioadei, între 18 și 26 de grade. Va ploua local în sud-vest și în zona de munte. Vântul va sufla cu unele intensificări în sudul Banatului și al Moldovei, în Dobrogea și în Bărăgan, dar și la munte. În București, vreme mohorâtă astăzi, nu va ieși soarele, dar condițiile de ploaie sunt reduse. Cel mult 24 de grade astăzi în capitală. Ascultați știrile Europa FM. 3 ani de închisoare cu executare pentru Dan Șova. Decizia a fost pronunțată de Instanța Supremă în dosarul Cetgovora, în care fostul parlamentar este acuzat de trafic de influență. De asemenea, îi va fi confiscată suma de 100.000 de euro. Hotărârea magistraților nu este însă definitivă. Raluca Hatmanu. Dan Șova a fost trimis în judecată în luna ianuarie în acest dosar în care este acuzat că a luat mită 100.000 de euro pentru a asigura încheierea unui contract între Cetgovora și o firmă de avocatură. Pentru această faptă, procurorii au cerut închisoare cu executare, precum și confiscarea sumei de 100.000 de euro și menținerea sechestrului asigurător. Astăzi, judecătorii de la Înalta Curte au dat verdictul. 3 ani de închisoare pentru Dan Șova și confiscarea celor 100.000 de euro. Însă decizia poate fi contestată la completul de 5 judecători de la Curtea Supremă. La termenul anterior, Dan Șova a declarat că acest dosar a fost pentru el una dintre cele mai dure lecții de viață, că i-au fost distruse definitiv cariera și viața și că trăiește o consternare perpetuă. Mai mult, a anunțat că va scrie o carte despre această perioadă. Alături de Șova a fost judecat și fostul director general al Cetgovora, Mihai Bălan, pentru trafic de influență și abuz în serviciu. Palatul Victoria, cuibușor pentru corupție, precizări astăzi de la șefa DNA despre dosarul Insula Belina, în care vicepremierul Sevil Șaideh este urmărită penal, iar pentru ministrul Rovana Plum s-a cerut aviz de la Parlament pentru ca procurorii să poată începe urmărirea penală. Laura Codruța-Căveși a spus astăzi într-un interviu pentru Europa FM că dosarul a fost deschis în luna mai anul acesta, la 4 ani după decizia controversată luată de guvernul Ponta privind Insula Belina. Nu ne alegem noi dosarele. Legea spune pe cine putem și pe cine nu putem intercepta sau pe cine putem verifica, pe cine nu putem verifica. Noi nu urmărim hotărârile de guvern. Noi nu stăm în fiecare zi să vedem ce hotărâri și ce decizii a guvernul ca să stabilim că este faptă penală sau nu. Nu e treaba noastră. În momentul în care au apărut primele informații că s-au comis fapte de competența DNA în legătură cu adoptarea unei hotărâri de guvern, atunci ne-am sesizat din oficiu. Situația vicepremierului Sevil Șaideh și a ministrului Rovana Plum e discutată la această oră la sediul central PSD, ședința conducerii partidului în desfășurare. Cum spuneam, DNA a început urmărirea penală pentru abuz în serviciu față de Sevil Șaideh în dosarul Insula Belina. În același dosar pentru Rovana Plum, procurorii cer Parlamentului aviz pentru urmărirea penală. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, înainte de începerea ședinței PSD. Vă promit că dacă va fi un vot astăzi, eu vă spun opinia mea, voi vota pentru păstrarea celor două colegi ale noastre în guvern. O să le cerem, cel puțin eu să le cer să fie tari în aceste momente. Am mai trecut noi prin așa ceva și cu siguranță vom merge mai departe și vom și câștiga această bătălie, pentru că eu consider că este ultima, printre ultimele zvâgniri ale statului paralel și ale rămășițelor binomului, în bătălia cu democrația. Dosarul are legătură cu modul în care guvernul Ponta a trecut Insula Belina din proprietatea statului în cea a Consiliului Județean Teleorman, precum și trecerea insulei către compania Teldrum. În acest context, Codrin Ștefănescu anunță că va cere revocarea din funcția ministrului Justiției Tudorel Toader, nu astăzi, ci la ședința PSD din weekend organizată la Mănăstirea Sucevița. Eu zic că are suficiente motive prima dată să-l revoce, să ceară revocarea procurorului general Lazar. Dar domnul Tudorel Toader a tăcut permanent în aceste momente. Și de-aia vă spun că am o mare nedumerire vis-a-vis de tăcerea asta de aur cu care ne-a obișnuit domnul Tudorel. Nu o să pot propune, de exemplu, aici la BPN, dar la cexul de săptămâna asta de la sfârșit, de la Sucevița, cu siguranță eu voi propune revocarea ministrului. Adică să nu ne ascundem după deget. Este prea de tot ceea ce se întâmplă și avem un ministru care nu intervine cu nimic. Victor Ponta l-a atacat din nou pe Liviu Dragnea și a cerut pe Facebook să demisioneze de la șefia partidului și din Parlament. Mesajul fostului premier are legătură și cu recenta anchetă a DNA privind Insula Belina. Toată problema a venit de la lăcomia bolnavă a unui singur om, susține Victor Ponta, un rezumat al mesajului prezentat de Ciprian Ioana. La începutul postării de pe Facebook, Victor Ponta amintește că astăzi va ajunge la Camera Deputaților pentru aviz dosarul DNA privind lacul Belina. Fostul premier insistă că nici el și nici Sorin Grindeanu și nici Robert Cazanciuc nu au depus vreun denunț împotriva lui Liviu Dragnea sau a altcuiva, ci au fost citați ca martori în dosar. Fostul premier se declară convins că Rovana Plumb nu avea nicio idee că lacul Belina va ajunge în final la Teldrum. Drept urmare, afirmă că nu va vota cererea DNA de începere a urmăririi penale în cazul acestei. Victor Ponta afirmă, cităm, că spre binele PSD al guvernului și al României există o soluție simplă. Liviu Dragnea să-și dea demisia din funcțiile politice și parlamentare. Reacții politice în continuare. UDMR remarcă faptul că doi membri ai guvernului care au responsabilități foarte importante sunt vizați de procurori. Din acest motiv, reacțiile PSD și ALDE sunt foarte agresive, mai spun reprezentanții Uniunii Maghiarilor. Ironii de la patronul FCSB, Gigi Becali, fost politician și condamnat în trecut. El remarcă faptul că din loialitate față de Liviu Dragnea, cele două doamne politician, membre ale guvernului vizate acum în dosarul Insula Belina, au acceptat să ia decizii controversate. Mie femeia aia săracă, deși de șeviș, și mai ales asta, Rovana Plumb, am cunoscut femeia extraordinară. Cum vă să faci asemenea lucruri, să distrugi oameni, să-i pui să semneze niște lucruri pentru tine, să-i nenorocești? Și asta, mie milă și de șeide, că femeia aia se vede, e femeie bună așa după față. Păi de aia săracă din loialitate a semnat acolo niște tâmpenii. Gigi Becali a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării și a fost eliberat condiționat. Vă amintesc, Becali a publicat 2 cărți cât timp a stat la închisoare. Ascultați știrile Europa FM. Mergem acum în Maramureș. Un bărbat în vârstă de 41 de ani este căutat de jandarmi și pompieri alături de echipe de căutare canină în zona Blidari-Firiza din Baia Mare. Bărbatul a dispărut în pădure după ce ieri s-a dus la cules de ciuperci. Doar mașina lui a fost găsită până acum, transmite Mica Jvab. Căutări disperate în pădurile municipiului Baia Mare din zona Bidar-Firiza, o echipă de 30 de persoane formată din pompieri, salvamontiști, jandarmi montani împreună cu câinii de la Asociația Canină de Dresaj și voluntari încearcă să dea de urmă unui bărbat de 41 de ani care a dispărut în cursul zilei de ieri. Dinu Băbuț a plecat la cules de ciuperci și nu s-a mai întors acasă. Autoturismul său a fost găsit însă în apropiere de pădure. Azi dimineață familia a alertat autoritățile care au pornit în căutarea lui, însă nimeni nu știe ce s-ar fi putut întâmpla. Aparținătorii acestuia spun că era un om al muntelui, nu cred că s-ar fi putut rătăci și mergea deseori la cules de ciuperci și nici nu avea probleme de sănătate. Deocamdată, echipa de căutare nu are niciun indiciu care să-i ducă pe urmele celui dispărut. Din Baia Mare, Mica Jvab, Europa FM. Un tren de călători care se îndrepta spre Timișoara a deraiat azi noapte la ieșirea din Gara Dej. Cei aproximativ 200 de călători au fost preluați de o altă garnitură. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Acum, traficul feroviar pe relația Dej-Călători-Gherla se desfășoară normal. Alexandra Stănescu. În cursul nopții, trenul Interregio care circula pe relația Iași-Timișoara a deraiat la ieșirea din Gara Dej, la trecerea peste macazele de ieșire în jurul orei 23:15. Nicio persoană nu a fost rănită. Cei aproximativ 200 de călători au fost preluați de un alt tren din stația Dej până la Cluj, tren care a circulat pe celălalt fir de cale ferată. Din Cluj, mai departe, pasagerii și-au continuat călătoria cu un tren suplimentar pentru direcția Timișoara. La fața locului se află reprezentanții regionalei CF Cluj, Poliției Transport Feroviar și criminaliști din cadrul Poliției Municipiului Dej pentru a stabili cauzele deraierii. Acum se circulă normal pe traficul feroviar pe relația Dej-Gherla. Ascultați știrile Europa FM. Rezultate definitive după alegerile parlamentare din Germania. Conservatorii Angela Merkel au câștigat scrutinul, însă scorul obținut este cel mai slab din ultimii aproape 70 de ani. A treia forță din Parlament a devenit partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania. Coșmar, consternare, cotitură istorică sunt cuvintele folosite astăzi de jurnaliștii germani. Raluca Hatmanu revine. Victorie cu gust amar pentru partidul cancelarului Angela Merkel. Conservatorii au fost votați de 33% dintre alegători, în scădere cu 8% față de scrutinul din 2013. Sunt urmați de socialdemocrații lui Martin Schulz, care au obținut 20,5% din voturi. Rezultatul este cel mai scăzut din istoria lor. Partidul de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania, a fost votat de 12,6% din alegători, ceea ce îi asigură intrarea în Parlament. Liberalii au obținut 10,7%, stânga radicală 9,2%, iar ecologiștii aproape 9%. Drept urmare, Angela Merkel va fi reconfirmată în funcția de cancelar printr-un vot în Bundestag după constituirea unei coaliții majoritare în Parlament. Însă negocierile dificile în acest sens, care se conturează între conservatori, liberali și verzi, ar putea dura până în decembrie. Viitoarea cameră inferioară a Parlamentului German va avea un număr record de deputați, 709 față de 630 în actual la adunare. O palmă pentru Merkel, derută pentru Schulz, succes șocant pentru AfD. Rezultatul acestui vot al mâniei va schimba profund Germania, scrie tabloidul Bild. Progresul spectaculos al populiștilor de dreapta constituie o cotitură istorică pentru viața politică germană, notează și cotidianul conservator Frankfurter Allgemeine Zeitung. Angela Merkel poate rămâne cancelar, ea și-a atins obiectivul strategic, dar plătește un preț ridicat. Coaliția guvernamentală a fost sancționată grav, punctează ediția online a cotidianului Der Spiegel. Imediat după anunțarea rezultatelor, sute de oameni au ieșit în stradă în semn de protest față de ascensiunea extremei drepte. Manifestații au fost organizate la Frankfurt, München și Berlin. La Köln, 400 de persoane au strigat în stradă, naziștii afară. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. FCSB a câștigat la limită derbiul cu Dinamo, scor 1-0. Golul a fost marcat de Momcilovici în minutul 31. Budescu a ratat un penalti în repriza secundă și ambele echipe au mai avut ocazii importante în meciul jucat pe Arena Națională în prezența a peste 27.000 de spectatori. De menționat că Alibec a fost schimbat la pauză cu Noere. Antrenorul roșialbaștilor, Nicolae Dică, este de părere că echipa sa a meritat victoria și regretă că nu a marcat mai mult. În schimb, noul tehnician dinamovist Vasile Miriuță consideră că după cum s-a jucat mai ales în prima repriză, Briză nu ar fi trebuit să piardă acest meci, dar s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor. FCSB este acum la un singur punct distanță de liderul CFR Cluj, care va încheia etapa a 12-a în deplasare la Astra Giurgiu diseară de la 20:30. Dinamo rămâne pe locul al 7-lea. Tot ieri Poli Iași și ACS Poli Timișoara au remizat 1-1. Chizito a marcat pentru gazde înainte de pauză. Ieșenii au avut un gol anulat pentru offside în minutul 91, iar bănățenii au egalat prin Seroni în al 6-lea minut de prelungire. Simona Halep și-a aflat prima adversară de la Wuhan Open. Cotată cu a doua șansă la câștigarea trofeului de categorie premier, ea va intra direct în turul al doilea și o va întâlni pe Daria Kasatkina. Jucătoarea rusă, locul 31 WTA, a trecut în runda inaugurală de americanca Alison Risky, scor 6-1, 2-6, 6-3. Simona conduce 2-0 la întâlnirile directe cu Kasatkina, pe care a învins-o cel mai recent anul acesta la Roland Garros, 6-0, 7-5 în turul al treilea. Meciul de la Wuhan Open este programat mâine. Surprize astăzi în competiția chineză, finalistele de la US Open Garbine Muguruza și Madison Keys au fost eliminate încă din runda inaugurală. Jucătoarea spaniolă a fost învinsă cu un dublu 6-2 de reprezentanta gazdelor Qiang Wang, care o va întâlni în continuare pe Sorana Cârstea. Aflată pe aceeași parte de tablou cu Halep, Keys a cedat contra unei alte americance, Varvara Lepchenko, jucătoare venită din calificări, scor 6-2, 7-6. Campioana României la basket masculin, Banca Transilvania Cluj, a pierdut prima manșă a turului 2 din Champions League, 72-78, în deplasare la formația germană Risen Ludwigsburg. Una dintre noile achiziții ale echipei, americanul Lasan Cromach, a fost cel mai bun marcator al ardelenilor și al meciului cu 20 de puncte. UBT Cluj va găzdui meciul retur mâine de la ora 19 și dacă va trece de nemți, va juca în turul al treilea decisiv pentru calificarea în grupe. Mulțumesc, Tudor Ciurescu. 13:15, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Rămânem în sfera justiției astăzi cu dezbaterea noastră, pentru că, dar mai mult pe partea politică, pentru că apele sunt din ce în ce mai tulburi după ce vineri dosarul Belina a explodat cu, mă rog, cu tot cu doi miniștri, dintre care unul vicepremier. Acum văd că PSD-iștii cer revocarea ministrului justiției, pentru că nu i-a demis, pentru că nu a propus demiterea procurorilor șefi. În același timp, ministrul justiției sau același ministru al justiției reiese dintr-o notă a curții de la Veneția, a păcălit pur și simplu opinia publică din România referitoare la pragul abuzului în serviciu. Așa că întrebarea pentru noastră astăzi e exact asta. Ce facem cu ministrul justiției? Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apuci să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. Piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență. La Europa FM.